أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة المؤمنون مكي سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورۃ الانبیاء او مخکره سورۃ السجده نه. ترتیب قرآنی کې درشتم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې سلور او یایم نمبر سورۃ دی. ربط دې سورۃ د ماقبل سره دار. سورۃ الحج کې الله تعالی ویل ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت را روان دی، زلزلې را روان دي. نو دې صورت کې الله تعالی هغه صفات د نجات ذکر کوي د هغې لپاره. د دې صورت په اول کې دا صفات خپل کوي، نو د قیامت د غلوی هیبت نه بچ پاتې شي. دویم ربط د ماقبل سره دار. سورۃ الحج کې اوصاف المشرکین بیان شول، د مشرکانو قواهتونه، د مشرکانو اعمال بیان شول. نو دې صورت کې الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو صفات بیانوي، دا پزان کرا والے. دعوت سورت دا نفی رشل پر نفی د شرک فی البرکات. المبارک فی کل شیء هو اللہ. پاہر شکی خیرون و برکتون اچون کی اللہ تعالی دے نہ بل سک. رد شرک فی العبادت، رد شرک فی الدعاء، رد شرک فی العلم، رد شرک فی تصرف. دا بیانی د دې ټول صورت خلاصه ده. په دې صورت کې دولس اوصاف، څوارلس اوصاف حسنه بیانېږي د مؤمنانو مسلمانانو، او د هغې په مقابل کې څوارلس اوصاف قبیحه بیانېږي د مشرکانو، او دولس دلایل عقلیه بیانېږي. دا خلاصه ده د ټول صورت. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح یقینا کامیاب دی المؤمنون، مؤمنان، مؤمنان مسلمانان کامیاب دی. پدې کې مرکزی صفت ذکر شو ایمان. کله چې چا کې ایمان نه وي نو داغي اعمال نه قبلېږي. په دیو جنا قد افلح المؤمنون ویل شو. حدیث ترمذی کې راغلی دی په کله چې دا آیاتونه نازل شول نبی صلی الله علیه وسلم قبلې طرف ته مخ کا، او رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړل، دعا یې وکړله، اے اللهم زدنا ولا تنقصنا، الله تعالی مونږ زیات کړه، الله تعالی مونږ مکموه، او اوږده دعا وکړله نبی صلی الله علیه وسلم، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا. ډېرې دعاګانې نبی صلی الله علیه وسلم وکړل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وای چا چې دا صفتونه په ځان کې راوستل، دا لس آیاتونه نازل شوي دي، چا چې په دې باندې عمل وکړ نو دا به جنت ته داخلیږي. حدیث ته ترمذی کې راغلی، پوره تفصیل د هغې بیان شوی دی. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان. الذین اوس دا مؤمنان کم کسان دي؟ د هغې اوصاف حسنه الله تعالی بیانوي. الذين دا هغه کسان دي، هم پی صلاتهم خاشعون، چې په خپلو منځونو کې عاجزي کوون کړي، تواضع کوون کړي، په مانځه کې د جامو سره لوبې نه کوي، ګیري سره لوبې نه کوي، او د مانځه نه علاوه نور سوچ او فکر په مانځه کې نه کوي، مانځه کې د دوکانونو حساب کتاب نه کوي، د پولي پټي حساب پکې نه کوي، بلکې الله تعالی ته توجه ده. مفسرین لیکلي دي اسخ قوالدار چې خوشو په مانځه کې فرض ده، بنا بر اختلاف اقوال اگر کده لگ وخت ده پاره خلی که نه خوشو ده فرض ده. کم نس کم دا سوچ فکر وکی زلکی وداره ولی که زه الله تعالی ته ولاړیم، د الله تعالی عبادت کومه. الذین هم پی صلاتهم خاشعون دا هغه کسان دی چې دی په خپل منځونو کې عاجزی کوون کړي، تواضع کوون کړي. والذین هم عن اللغو معرضون او هغه کسان چې دیو د بیفایدی سیزون نه موریدون مخړون کړي. د بل د مؤمن مسلمان صفت داره، عبس کار دی، شرک دی، کپر دی، بدعات دی، رسومات دی، رواجونه دی، دروغ دی، غیبتونه دی، او داسې مجلسونه چې پاغې کې ګانې بجانې دی او غیر شرعي مجلسونه دی، د مؤمن صفت داری چې هغې ته به نه ورځي. د قرآن او د حدیث مجلس جوړ شوی دی، د الله تعالی د دین د دعوت مجلس جوړ شوی دی، هغې خوله ورشه. د بیدینۍ مجلس ته عبس کارونه دی، ګناهونه دی، شرک دی، کفر دی، هغې ته مه نږدې کېږئ. والذین هم عن اللغو معرضون، او هغه کسان چې دیو د بېفایدې څیزونو نه مخ اړوونکي دي. والذین هم للزکات فاعلون، او هغه کسان چې دیو زکات در ورکوونکي دي. زکات د سورت مکی سورت دی، او د زکات حکم په مدنی مدینه کې راغلی دی. نو زکات نه مراد ټول ګناهونه پرېښودل تی مراد دی، د خپل ځان تزکیه مراد ده، تزکیه النفس تی مراد دی. او دغسې یو مفسرین وایي پاکوالی د مال په صدقاتو سره راځي، پاکوالی د مال په زکات سره راځي، نو هغه هم کوي. والذین هم للزکات فاعلون، او هغه کسان چې دیو زکات تر ورکوونکي دي. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان چې دیو د خپلو عورتونو ساتنه کوونکي دي. تفسیر جلالین وایي عن الحرام، خپل عورت او خپل پردیزه بے ځای نه استعمالی. دیو جن حدیث کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دوو جامو په منځ کې چې دا جبه ده، د دې د حفاظت ذمواري وکي، ضمانت وکي، او د دغسې د خپل عورت ذمواري وکي، نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه د هغه لپاره د جنت ذمواري کوم. الا علی ازواجهم، مگر په خپلو بیمیانو باندې، او ما ملکت ایمانهم، او یا هغه وینځې چې مالکان دي ښی لاسونه دي، فانهم غیر ملومین، یقینا دی نه دي ملامت کړلی شوي د هغې په باره کې، دا ملامت نه دي د هغې په باره کې، د هغې نه خپل خواهشات او خپل حاجات دا پوره کولی شي. فمن ابتغا وراء ذلک، نو چا چې ولټول د دینه بله لار د دینه سوا نور څه، فاولئک هم العادون، نو هغه د حد نه تېروتونکي دي، د حد نه تېروتونکي دي، د زینا کول دي. من ابتغا وراء ذلک، یا دین مراد اغلام بازی، او دغسې متعا وغیره، نور ټول هغه کارونه چې هغه د انسان د خواهش د پوره کېدو دپاره اسباب دي او د مخکینی نه علاوه دي. نو چا چې هغه کار وکړ فمن ابتغا وراء ذلک، نو چا چې ولټاو سیوار دغې نه، فاولئک هم العادون، نو دغه کسان دیو د حد نه تېروتونکي دي، د حج نه تجاوز کوونکي دي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او هغه کسان چې دیو د خپلو امانتونو او د لوزونو راعون لحاظ ساتونکي دي. حدیث کې راغلی دي دا د مؤمن مسلمان صفت دی چې د امانت خیال ساتي. او حدیث کې راغلی دي چې څوک امانت کې خیانت کوي او دغسې د لوزونو خلاف کوي، نو دغه منافق دی، دا منافق دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، او هغه کسان چې دیو په خپلو منځونو باندې ساتنه کوونکي دي، د خپلو منځونو ساتنه کوونکي دي. مخکې ذکر شول هم علی صلاتهم فی صلاتهم خاشعون، نو خشوع دا صفت قلبی او باطنی دی، او یحافظون دا صفت ظاهری دی، د منځ همیشواله کوي، صفت ظاهری دی، دا من په ټیم باندې کوي، په وخت باندې کوي، په جمع جماعت سره کوي. کله چې د مؤمنانو مسلمانانو منځونه برابر شي د ګناهونو نه بچ. خودن سبا مسلمانان ولې تباری منځونه په صحیح طریقه باندې نه دي. اول خلک مونځ نه کوي، که کوي نو بیا بعضې کوي او بعضې نه کوي، او که ټول یې کوي نو بیا په هغه ځای کې نه کوي چې کم ځای شریعت حکم کړی دی. په جومات کې مونځ نه کوي، تراول یې زور ورکړی دی، خو لیکن فرض مونځ بیا نه کوي. او کم خلک چې بیا مون په جمع جماعت سره هم کوي، لیکن د مون په معنا او په مطلب باندې ځان نه پوهه کوي، ای یا کنا عبدو، دا په هر مانځه کې وای، خو لیکن کله چې بیا سخت او مشکل لاشي نو بیا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام پرېږدي، او بیا طاغوتیان اهدنا الصراط المستقیم، الله د پیغمبرانو او د صحابه په لار باندې روان کا، خو کله چې د طاغوتیانو غلبه راشي بیا هغه ته ورمنډي وای. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، او هغه کسان چې دیو په خپل منځونو باندې ساتنه کوون کړي. اولئک هم الوارثون، دغه کسان حقداران دي، دغه کسان دیو حقداران دي. الذین هغه کسان یرثون الفردوس، چې حقداران بشي د جنت الفردوس هم فيها خالدون همیشه وي پاږي کې. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو د الله تعالی نه جنت غواړی پس سال الله الفردوس جنت الفردوس غواړی دا صفات کې چا کې راغلل او چا چې ځان کې راوستل نو دغه حقداران دي د جنت الفردوس او جنت الفردوس د ټول جنت مینځ دی. په جنت کې اوچته حصه ده په هغې باندې د الله تعالی عرش ته پاته دی او د جنت چې څومره ولی بیدلی دي نو دا د جنت الفردوس نه د بیدلی دي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. دا سی وای اللهم انی اسألک الجنة الفردوس دا دعا لوستل پکار دي. الذین آکسان یرثون الفردوس چې حقداران بشي دي او د جنت الفردوس هم فيها خالدون همیشه وي پاږي کې. دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانېږي تفصیلا. المبارک فی کل شیء هو الله ولقد خلقنا الانسان و یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان من سلالتین دا غچن کړل شوی من توین د خټینه. سلاله په عربی کې هغه خټی ته وای چې کله خاوره خچن کړل شي وجه خاوري او بیا په هغه کې اوبه اچول شي او هغه په دې موټی کې راونی ول شي او داسې به زور وکړل شي په دې ګرتونو کې هغه راوځي هغه ته وای سلاله په عربی کې. ولقد خلقنا الانسان و یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان من سلالتین دا غچن کړل شوی من توین خټینه. ثم جعلناه بیا جوړ کړ دې مونږه غلرا نطفه نطفه فی قرار مکین په غزه د قراری مضبوط کی د دینه مراد رحمون آدمین دوتې مراد دی. آدم علی السلام الله تعالی د خټینه پیدا کړو. ثم جعلناه دا هو زمیر راجی دی اولاد د آدم علی السلام ته. بیا د آدم علیه السلام د اولاد پیدایش په دې طریقه باندې دی چې دا نطفه وا فی قرار مکین په غزه د قراری مضبوط کی. ثم خلقنا النطفه بیا شکل ورکړ دې مونږه نطفه ته. خلقنا په معنا د تصویر ورکول سره دی سورنا نطفه ثم سورنا او بیا شکل ورکړ دې مونږه نطفه ته علقه د ټوکړې د وینې. اول نطفه دا بیا ټوکړه د وینې داغینه جوړ شي. فخلقنا العلقه مضغه نو بیا شکل ورکو مونږه ټوکړې د وینې دره مضغه هغه د پوټی د غوخې بیا داغینه ټوکړه د غوخې جوړ شي. فخلقنا المضغه نو بیا وګرځو مونږه جعلنا المضغه دې کې خلقنا په معنا د جعلنا سر دی بیا وګرځو مونږه هغه ټوکړه د غوخې عظامن اړوکی والا. فکسونا العظام لحمه نو بیا ورواغوستو مونږه هغه اړوکی ته غوخه. ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کو مونږه هغې دره په پیدایش بل سره د دې نه مراد سره تفسیر جلالین بنفخ الروح فيه بیا په هغې کې روح واچولی شي نو بس انسان چې تیار شو. فتبارک الله نو برکات ورکوونکی الله تعالی دی احسن الخالقین خیسته شکل ورکوونکی دی خیسته خلقت ورکوونکی دی الله تعالی خیسته شکلونه جوړی. فتبارک الله احسن الخالقین الله تعالی ډیر زیات خیسته شکلونه ورکی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم ان بعد ذلک بیا یقینا روسته به تاسو دغه نه لمیتون خامخا مړ کیږئ بیا انسان چې مړ شي. ثم انکم یوم القیامت تبعثون او بیا به تاسو قیامت پر ورځ باندې تبعثون دوباره ژوند کیږئ. تفسیر جلالین وای د سره پاره للحساب والجزاء د حساب او د جزاء لپاره نیکانو ته الله تعالی نیکی بدلی ورکی جنتونه او بدانو ته الله تعالی بدی بدلی ورکی جهنم ته وزي. ثم یوم القیامت ثم انکم یوم القیامت یقینا تاسو قیامت پر ورځ باندې تبعثون جا دوباره به ژوند کړل شئ دوباره به ژوند کیږئ للحساب والجزاء. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين تدویم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. ولقد خلقنا یقینا پیدا کړی دی مونږه فوقكم پات استاسو نه سبع طرائق ولاری مراد دلینا اسمانونه تی مراد دی او هغه ته طرائق ولې ویل شوی دی مراد دلینا یو داره چې دا اسمانونه په یو بل باندې د پاسه دي ځکه او ته طرائق ویل کی او دویم تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده. ولقد خلقنا فوقكم یقینا پیدا کړی مونږه پات استاسو نه او چت استاسو نه سبع طرائق ولاری د ملائکو په دی اسمانونو کې ملائک د الله تعالی ګرځي نو دا د ملائکو لاری دي نو طرائق لاری د ملائکو تی مراد دي. و ما كنا عن الخلق غافلين او نه مونږه د خپل مخلوق نه غافلین نه خبره. الله تعالی د ټولو حالاتونه کا اسمان کې څومره مخلوقات دي کزمکه کې څومره مخلوقات دي الله تعالی پاغي باندې پوهی دي الله تعالی دا غي نه غافل نه دي. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. دا دلیل عقلی وستی دے. دا باران اللہ تعالی را وری اغا اللہ تعالی پر ازما کی احسار کی دا چینو پا شکل بنی اللہ تعالی اغا دا کوہیان پا شکل بنی اللہ تعالی تاستا غوبرا او باسی کہ اللہ تعالی او غواڑی تخویف اللہ تعالی ذکر کی دا او بدل او چولی شی بیا و دا او بتا سرخ کارانا کی واندلنا من سمای او را وروری دی منگل بار طلبنا ما انو بد باران بقدرین پا یو خاص اندازہ بندی فاس کرناہو پی لردی نو حساری کردی منگا غیدر پزمای کی نو حسارو منگا غیدر پزمای کی و این نعلا ذهابین او یقیناً دا غی پا وچولو بندی لقادرون خامخا قدرت درن کیو. اللہ تلا دا غوبا وچولیم شی او کلی چی اللہ تلا وچی کی نو بیای سوک راخ کارکولی نشی فانشانا لکم نو پیدا کردی منگا ساز دا پارا بیهی پا دا غوبو سر جناتین باغونا من نخیلین دا کجورنا و اعنابین و دانگورنا لکم فیها پواکیو ساسر پار پاغی کی اشتر میوی کسیر تن لیرین و منها تا کلون و بازی تاسو داغین خورای دیری میوی دی اللہ تعالی ساز دا پارا پیدا کردی داغین تاسو خوراک کوای نو دیتو گوری دا دلائل دی پا قدرت دا اللہ تعالی برنی و شجرتن و انشا شجرتن او پیدا کردی دا اللہ تعالی اغوانا تا خرجو من توری سینا چی راوزی داغ غر خیستنا تن بتو بی دهنی راټوکې تیر لره وسب غلل لاکرین او تیار پخکړې خوراک دی لپاره د خوراک کوونکو. ادینه مراد چیرې دا ونه د زیتون د دینه مراد ده چې په هغه کې غړوالې دي نو هغه په هغه کې تیل پیدا کیږي نو هغه نه تیل موزي وسب غلل لاکرین او تیار پخکړې خوراک دی لپاره د خوراک کوونکو. بس هغه د سالن په دی باندې ننګولي په دی باندې مغه استعمالیږي زیتون زیتونو پسی دا یو دا تیل دی او دا غی میوه هم دا غی نا قسمه قسم چیره خوراکونه جوړیږي او پا غی بسی روڑایم خوڑا لیشی دیر زیاد بهترین شده دیر پیدی دی پا غی کی و این لکوم و یقینا نشتر استاز دا پارا فی لنعامی پسارو کی دا بل دلیل اقلی دی پا مسلا توحید دا اللہ تعالی بانی المبارکو فی کلی شین هو اللہ تاسو ری سارو تاو گو رای اللہ تعالی پا غی کی سمر پیدی استاز دا پارا پیدا کری دی دا غی شودو تاو گو رای بیا دا غی شوملو ته وګورئ مستو ته وګورئ د هغې کوچو ته وګورئ د هغې غوړو ته وګورئ وغیره وغیره. الله تعالی په هغې کې ډېرې پیدې پیدا کړي دي و ان لکم یقینا نشته دی ستاسو دپاره پلانعام افسارو کې لعبرتن خامخا عبرت دی نسقیکم سکوونږ په تاسو باندې مما د هغه سنه فی بطونها چې د هغې په خېټو کې دي د هغې په خېټو کې څه دي یعنی شوده دي وغیره ولکم فیها او ستاسو دپاره په هغې کې منافع فیدې دي کثیرتن ډېرې و منها تاکلون او بعضې تاسو د هغې نه خورئ وخم په کار باندې راځي دا غي سرمنی په کار راځي دا غي ویختان او دا غي وړای په کار باندې راځي هغه ګډېره پیدې دي الله تعالی به تاسو ته پیدې خو دي وم دلیل عقلی وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وبلا سارو باندې وعلى الفلك تحملون او پاکشتو باندې سورول شي تاسو پاسونو باندې پوخانو باندې او دغسی په قچرو باندې خرو باندې تاسو سورلی کوي او دغسی په کشتو باندې تاسو سورلی کوي نو دا ټول دلائل دی قدرت د الله تعالی باندې دا ټول دلائل دی په توحید د الله تعالی باندې دا ټول دلائل دی په خبره باندې المبارک فی کل شیء هو الله په هر شي کې برکات چون کې خیرونه پیدا چون کې الله تعالی دی نه بل څوک دا بل چانه مغوړی دا د الله تعالی نه غوړی د دې پیدو نسبت بل چاته مکوي بلکې د دې پیدو نسبت الله تعالی ته کوي.